Édes Istenem! Édes Istenem! Robi, mit szólsz te ehhez? Teljesen kimelegettem. Szétlégitároztam magam. Gábor! Gábor, köszönjük szépen! Utánunk a jazz műsor, de én még itt Holly Johnson bűveletében égek. És arra gondoltunk Robival, hogy megint csak kevés az időnk, és ezért együtt kívánunk nektek valami nagyon finomat, ami egy kiváló átvezetés az utánunk következő Jazz Caféba. Küldünk nektek egy fantasztikus Miles Davis notát. És ezzel kívánunk nektek jó éjszakát. Just thinking about sound. Just thinking about sound. my beans. And when I just come through, you think you're bad, but somebody seen you climbing a tree like Jack B. Nimble, your mouth blow the trumpet off of A&M. Miles Davis style is different, you can describe it as specific. He ripped rage and roll, no time for watching Andy Griffith. You can all you want, go ahead. While he take the new hop and mix it with bebop, just like a maker in the shoe shop. Easy Moby will cream you like the nougat. And usually we do our butts, it's Miles gonna cool out. You can do that, Miles, blow your trumpet, show the people this one is the jukebox. Just kicking that jukebox sound, just kicking that jukebox sound. This one is the jukebox. Just kicking that jukebox sound, just kicking that jukebox sound. Café Extra. Első évfolyam, 7. szám. 2003. február 19. Vezetőszerkesztő. Gellért Gábor. Műsorvezetők. Laci. Tomi. Tomi! Zenei szerkesztő. Jobbágy Robert. Silent Bob. Bobby. Chatman felelős. Csetelőgép. 16 ujjú. Rémember. Chatman. A jókedv nagykövete! Oliver! A műsor mögött álló technikai apparátus manifestuma... Köszönjük az IT technológiai támogatást a Doka Outsource IT Kft.-nek. Kivéve leszámítva az én gépemet. De erről még számolunk, Ákos. A műsorvezetőket ma is a két megbízhatós véd márka, a Saab és a Volvo szállította. A műsorvezetők jó kedvét... Pinna, fönna, sönna! Jó, szlogenek! Ó, pinna, fönna, sönna! A műsorvezetőknek ma is a Red Bull adott szárnyakat. Szárnyakat ad, mondja kérem! Hol vannak itt a felszálló pályák? Nem tudom, hol van. A Red Bull szárnyakat ad! Ó! A műsorvezetők szeme előtt most is a virtuális térre nyitott ablakként a Fujitsu Siemens flat screen monitorainak a képe ragyogott 256 millió szín és több millió szín variációban színhelyes. Tak töjtán, das ist aber klare Wahrheit. Chatman mobiltelefonja, amit személyesen használ, Ericsson. Új mobiltelefonom, Motorola. Motorola, connecting mothers. Robi mobiltelefonja, Sony. Sony. Toikanto, Tokama, Fajs. A dohányzásról néhány szót. Jó, hogy a Philip Morris Incorporated, és a Philip, ma egyébként a Philip Morris. Ma a Philip Morris. Ma csak a Philip Morris. Philip Morris és Marlboro Light márkája révén, de ehelyütt kell megjegyeznünk. Hogy a dohányzás. Már mi se cigizünk, csak veszünk, mert ez egy ilyen hülye hóbort, mert a dohányzás... Súlyosan. De idézek a dobozról, ennyit, Tomi. Dohányzás súlyosan károsítja az egészséget. És még valami. A dohányzás halálos betegséget okozhat. És ehhez igen. Még valami. Egészen biztosan. Garantáltan. Krello, Melodello. Zsiszta. Ott kalapkabát rip. Mint az este femnek gyerekek. Hitremény zsűrölet 2003. Minden jog fenntartva. Műsorunk fő támogatója még egyszer a Globex és a Doka Outsource IT Kft. Köszönjük a támogatást. A műsorban elhangzott valamennyi név, eset, gondolat, mondat, hang, a véletlen műve. Elnézést. Ha valakit megbántottak.